Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю сёння ў праграме. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расійскага газу. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. У Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Гэта да іншае пасля навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Камуністычны прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў датычнасці да гвалту, які адбыўся ў сталіцы Кічыневе пасля перамогі камуністаў на выбарах. Малдова адклікала свайго амбасадара ў Румыніі і загадала румынскаму амбасадару пакінуць Малдову цягам 24 гадзінаў. Румынія адрынула абвінавачэнні Вароніна як правакацыю. Сілы бяспекі ўначы аднавілі кантроль над канцылярыямі прэзідэнта і парламенту ў Кішыневе. Будынкі былі абрабаваны ў часе пратэстаў у аўторак. Сёння 7 чалавек загінулі і 23 былі паранены ў выніку выбуху бомбы ў Багдадзе. Трэці дзень запар у іракскай сталіцы адбываюцца бомбавыя напады. Выбух адбыўся раніцай на адлегласці 200 метраў ад мячэці Муса Аль-Казім, найбольш важнай святыні шыітаў. Прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі усклаў адказнасць за апошнія тэракты на Аль-Кайду і прыхільнікаў былой кіроўнай партыі БААС. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў іракскія групоўкі да замірэння і прыняцця адказнасці за сваю краіну, каб амерыканскія сілы маглі пакінуць Ірак. У аўторак, у часе нечаканага візіту ў Ірак, які доўжыўся меней за 5 гадзінаў, Абама выступіў перад амерыканскімі вайскоўцамі, сустрэўшы з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі. 260 чалавек, паводле апошніх дадзеных, сталі ахвярамі землятруса, які адбыўся ў панядзелак у рэгіёне Абруца. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Італіі Сильвія Берлюсконі. Каля 17 чалавек, чыё жытло было разбурана, жывуць у намётах. Ратавальныя працы ускладніліся шэрагам учорашніх штуршкоў. Кіраўнік Роскосмосу Анатоль Перміна паведаміў, што Казахстан вырашыў не пасылаць астранаўта на міжнародную касмічную станцыю верасні сёлета з прычыны эканамічнай сітуацыі ў гэтай цэнтральна-азіяцкай краіне. Паводле Пермінава, казахскі астранаўт будзе заменены іншым астранаўтам, расейцам ці касмічным турыстам. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Сітуацыя ў Малдове, ці магчымы там украінскі і грузінскі сцэнары? Гэта ды інш на працягу нашай праграмы, але пачынаем беларуска-расейскімі дачыненнямі. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні паставак расейскага газу. Расейскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Чаму менавіта цяпер узніклі гэтыя спрэчкі? Алесь Дашчынскі. Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расейцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе. Хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціяны Манёнак, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, зыходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту. Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба было ж публічна агучыць не за кулісамі умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы – гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне. Можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вельмі вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прызыне паўднёвай Асеціі і Абхазіі ўжо было вырашана, я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанні па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую. Таціяна Манёнак мяркуе, што афіцыйны Мінск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцкага, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі. Прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнерства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый. Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактычна Лукашэнка проста імкнуцца зламаць. Зламаецца ці не зламаецца, два варыянты. Насамрэч, у яго даволі цяжка становішся, таму што яўна Расія напужалася, асабліва напужалі дамовы Украіны з ЕС, і тады, відаць, было прынята рашэнне взяцца за Беларусь, каб утрымаць хаця б яе. У гэты жа час актывізаваўся гандаль з Еўрасаюзам, вы бачылі, што выкінулі Навумова, і тут пачынае адбывацца вось гэта. Такі вось абмен сігналамі. Варта чакаць нейкіх новых паспорных прапановаў ЕС, вось адна з іх было это зняцце Наумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку. Меркаванне Віталя Селіцкага. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Маўляў, зноў цытую, не хочуць яны працаваць з Беларусі, ну і ладна, нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Канец цытаты. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расійскіх самалётах новага пакалення. Ці здольныя беларускія зенітчыкі самастойна бараніць неба над краінай? Слова Алегу Груздзіловічу. Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абараназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Нагадаем, дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмай у Ігара Азаронка няма пакуль пэўнасці. Эта должность планируется быть, скажем так, нештатной, хотя вопрос еще прорабатывается, но, скорее всего, это будет нештатная должность. Боевой состав определяется двумя министрами обороны. Трехмесячный срок после ратификации соглашения. Паводле генерал-маёра Азаронка, у баявы склад адзіных рэгіянальных сіл уводзяць 5 авіяцыйных частак, 10 зенітна-ракетных і 1 радыётэхнічная. Гэта часткі, якія ўжо размешчаны ў Беларусі, Калінінградскай вобласці Расіі і на расійскай тэрыторыі блізу Беларусі, сказаў Ігар Азаронак. Камандуючы не выключыў, што ў склад рэгіянальных сілаў увойдзе частка ўзброеная наноўшымі ракетна-зенітнымі комплексамі С-400, якіх пакуль няма ў Беларусі. Але Ігар Азаронак не ведае, каму гэтыя ракеты будуць належаць. Будзеце, я надеюсь, на нашай тэрыторыі, а вопрос, на какой аснове этот комплекс появится в Беларусі, по решению глав государств в ходе подписания соглашения 3 февраля было поручено двум министерствам проработать, на какой аснове и как будет поставлен этот комплекс. Генерал-майор Ігар Азаронак заявіў, што Беларусь разлічвае на пастаўкі з Расіі знішчальнікаў новага пакалення. Адной мадэрнізацыяй дзейных самалётаў баяздольнасць беларускай авіяцыі не падняць, прызнае Ігар Азаронак. Ці здольная Беларусь і без гэтай тэхнікі самастойна абараніць неба краіны ад ворагаў? Мы независимое государство, соответственно, наши вооруженные силы должны быть способны защитить независимость нашей страны. Ну а о способности говорить, я единственное могу сказать, что на сегодняшний день как вооруженные силы, так и войска ПВО способны выполнять задачи по своему предназначению. Войсковый оглядальник Александр Олесин меркуе, что Беларусь отстает в справе переходу на новые системы и целиком залежит у этом от российского союзника. Что будет, коли отношения с Россией погоршатся? Вообще единственная возможность что-то обновить – это сотрудничество с Российской Федерацией. Если отношения с Россией ухудшатся, тогда она потеряет важный щит. Своего рода такое пространство буферное, которое позволяет на этой территории перехватывать большое количество средств воздушного нападения, которые будут направляться в Россию. Ну, может быть, тогда у Белоруссии, если она сменит ориентиры, пойдет на Запад, не будет необходимости столь мощной противовоздушной обороны, так как, допустим, у стран Балтии. Эту задачу для стран Балтии выполняет блок НАТО. Меркуе незалежный оглядальник Александр Олесин. Ягоды и іншае меркаванне записал Олег Грузделович у эфиры «Радио Свобода». Звонки на свободу. Положенная свобода. У меня информация. Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами. Кто-то, что радует свобода, одиная молодой силой дрелся телеканал «Толстаха». Мне чувствовалось живое белорусское слово. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду за апошнія суткі, хвіліну праз 15. Ну а зараз да міжнароднай тэмы і найперш рэакцыя нашага слухача на падзеі ў Малдове. Палітычны мітынг у Кішынёве у кожнага нармальнага, свабодалюбівага чалавека, а не раба, выклікае найвялікшую павагу да барацьбітоў за справядлівасць супраць камуністычнага таталітарызму ў Малдове. Шановныя суайчыннікі Беларусі, каму неабыякавы лёс волі і дэмакратыі ў брацкай краіне, дык давайце маральна падтрымаем нашых братоў па духу ў Малдове. Трымайтеся, браты, у Кишиневе. Жадаю вам повной перемоги над цим рашальством. С повагой до вас, Микола Канахович, из Беларуси, город Пружани. Я еще раз нагадываю, что огляд ваших звонков на свободу на протягу этой полугодинной частки программы. Я нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник, уключенный круглые сутки, номер для смс-поведомлений 391-22-24. Ну и мы протягиваем молдовскую тему. Улады Молдовы сегодня раницей взяли под контроль будинок парламенту и президентской администрации, в яке учора ворвались группы демонстрантов, разбивающие обстреливание будинка, спробующие подкласти огонь. Президент Молдовы Владимир Воронин обвинаваць у Румынію ў спробе ўчыніць пераварот у яго краіне. Кішынеў абвесціў пасла Румынії у Молдове персоны нон-грата, адклікаў свайго пасла з Бухарэсту дзеля консультацій. І паводле румынскіх крыніцаў зачыніў памежныя пераходы на мяжы з Румынії для свабоднага руху. Побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, вітаю. Добрый день. Ян, учора были поведомления, нібыта оппозиция домовилась с уладами на конт пераподлику голосов у парламентских выборах. Ці сапраўды гэта так? Здаецца, что не. Сёння старшыня Центральной выборчай комиссии Молдовы заявил, что нема такой юрдычной магчымасці, каб пералічваць усе голосы. Паводле закону голосы можна пералічваць у оправданных выпадках только на паасобных выборчых участках. З другога боку, камісія мелася сёння ўжо аб'явіць афіцыйныя вынікі выбараў у Малдове. Але раней заяўлены тэрмін мінуў, і афіцыйных вынікаў ніхто не агучыў. Пра актуальныя падзеі ў Малдове вы можаце даведацца з нашых выпускаў навін. Я толькі скажу, што сёння ў Кішынёвай таксама сабралася некалькі тысяч маладых людзей, але яны паводзяцца беспакойна. Я не скажыце, вось якая інфармацыя, хто выйграў паводле папярэдніх вынікаў усё ж такі? Паводле папярэдніх вынікаў выйграла камуністычная партыя Малдовы, якой кіруе президент Воронин. Ягоны другі прэзідэнцкі тэрмін якраз скончыўся, ён ужо не будзе балятавацца на прэзідэнта, але можа стаць, напрыклад, спікерам парламенту. У Малдове, што трэба ведаць, прэзідэнта выбірае парламент. Паводле папярэдніх вынікаў, камуністы атрымалі 61 месца у парламенце, у якім 100 дэпутатаў. Гэта значыць, што ім не спатрэбіцца ствараць кааліцыю з нейкай партыяй, каб выбраць прэзідэнтам краіны свайго кандыдата. Вось супраць гэтых папярэдніх вынікаў і пазаставалі тыя людзі, якія захапілі парламент і прэзідэнцкі офіс. А ці можна сказаць, што гэта былі канкрэтна прадстаўнікі прадстаўнікі апазіцыйных партый, якія прайгралі выбары. Дык вось аказваецца, што не. Апазіцыйныя партыі, якія прымалі ўдзел у выбарах, адмежаваліся ад тых, хто ўчора штурмаваў урадавыя будынкі і біўся з міліцыяй. Выглядае на тое, што дэманстрантамі былі радыкальныя маладыя людзі, якім не адпавядае ні палітыка камуністаў, ні іхніх палітычных апанентаў з парламенту. А ці была нейкая інфармацыя, як яны арганізаваліся, ну, фактычна не маючы партыйных структураў? Ну, гэта даволі цікава. Аказваецца, што ў Малдове яны зарганізаваліся пры дапамозе мабільнікаў і інтэрнэту. Яны не толькі пасылалі сабе смс-кі, але і выкарыстоўвалі папулярныя ў інтэрнэце вэб-сайты, а так званыя сацыяльныя сеткі, каб дамовіцца на дэманстрацыю. А вельмі часта от у гэтым канфлікце гучыць Румынія. Наколькі мае рацыю Варонін, які вінаваціць Румынію ў падбухторванні апазіцыі да перавароту ў Малдове? У прамых доказаў ён не прадставіў, а міністэрства замежных справаў Румыніі зняпраўдзіла яго абвінавачанне, кажучы, гэтае абвінавачанне з'яўляецца правакацыйным. Непрымальна, каб камуністычныя ўлады ў Кішынёве перакладвалі адказнасць за ўнутраныя праблемы Малдовы на Румынію. Ну, але не сакрэт, што шмат маладых людзей, асабліва ў Кішынёве, марыць быць у Еўропе, а найкарацейшая дарога ў Еўропу для іх, па-відавочнаму, гэта з'яднанне з Румынія, якая ўжо ў развязі. У кожным разі ў тэлевізійных пераказах было відаць, што над будынкам парламенту, захопленага дэманстрантамі, былі знятыя румынскія сцягі, якія, дарэчы, вельмі падобныя на малдаўскія. Я дзякую Яну Максімюку за падзеямі ў Малдове. Сачыце ў нашых праграмах, а таксама ў выпусках навінах у эфіры Радыё Свабода. Ну, а зараз я нагадаю пра галоўныя падзеі дня. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расійскага газу. Расійскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расійскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваеннай паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства. А вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч, нашая перадача ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудовы аднавяскоўцаў. Падазраваныя ў забойстве трое мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся ў суд самастойна. Пасля ўмяшання Александра Лукашэнкі іх выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. Журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава. У адваката пытайцеся, ідзіце да адваката. Усе пытанні да адваката. Паводле вынікаў даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергей Аліферовіч і Ігар Макарэвіч абвінавачаны ў групавым забойстве. Александр Петручэня і Тацяна Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Сведкаў справы, допыт якіх пачаўся сёння, у будынак суду даставілі арганізавана аўтобусам. Далей Вячаслаў Кулік. Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу ўмяшаўся Александр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Да таго ж звярнуўся да старшыні Верхоўнага суду Валенціна Сукалы з адмысловай прапановай лаяльна весці гэтую крымінальную справу. Жыхары Пухавічаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ухваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пухавічаў спадар Адам. Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил. У милиции вяскоўцы не скардзіліся і пазоваў за падпалы не падавалі, бо лічылі гэта марным. Адны меркавалі, што Мікалай Макарэвіч вернецца з турмы і адпомсціць. Іншы разлічвалі, што ў міліцыі належным чынам не адрэагуюць. Было опасно идти в милицию. К сожалению, участковый Миронович, он и не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня. Некоторые иншие жихары, не связанные с обвинувачными свояцтвом, лечат неправильным их невозволение до суду с подварты, говорит господар Леонид. Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал бы, меня посадили бы, меня оттуда не выпустили. Так зверски убивать не надо было человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно. У суде сестра забитого Миколая Макаровича Валянціна поведомила, что коли они збирали подписи вязковцев под зворотом до керовника державы, каб забойцев вернули под варту, не все отваживались подписываться. Все люди хорошие подписались, много хотели подписаться, но просто таких, как эти убийцы, сделали и боялись, не подписывались. Говорили, что не могли им подписывать, потому что мы их боимся. Ну, а я вам подпишу, а потом они будут нас сжигать и убивать. У Пуховичах некоторые жихары расценивают вызволение забойцев с-под варты как своеобразный дозвол на самосуды. Теперь страшней. Скажет слово, то может тебе голову отрезать. Лукашенко защитил, значит, теперь свободно могут убивать. Теперь дозволен самосуд, поэтому и боятся. У Гомельским областным суде распачаты допыт сведкаў у справе по факте забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пуховіча Жыткавіцкага району Мікалая Макарэвіча. Сашыце за нашымі праграмамі ў эфіры, а таксама за сайтам свабода.орг. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У отдаленных вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых допісаў адразу пасля навіну. На гэтым тыдні літоўскія і польскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што Літва нібыта выдала міжнародны ордэр на арышт 83-гадовага святара з Беларусі Іозаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Нашая карэспандэнтка наведала віленскую акруговую пракуратуру, дзе высветліла, што літоўскага ордэру на арышт Булькі не існуе. Далей з Вільні Таццяна Поклад. Інфармацыя адносна таго, што нібыта выдадзены еўрапейскі ордэр на арышт Іозаса Булькі, не адпавядае рэчаіснасці, але падобныя дзеянні супраць беларускага ксяндза могуць быць ужытыя з боку Літвы. Прокурор першага аддзела па арганізацыі дасудовага расследавання асабліва цяжкіх злачынстваў віленскай акруговай пракуратуры Вальдемар Разбаранаўска паведаміў. Пра тое, што абвешчаны вышук, я сам сапраўды даведаўся толькі з Дельфі, з тэленавінаў. Адкуль гэта інфармацыя, не магу сказаць. Рэальная сітуацыя такая. Падобны крок, падобнае дзеянне рыхтуецца. Але на сёння вышуку няма. Гэта сапраўды не адпавядае рэчаіснасці, што абвешчаны вышук. Адкуль гэтыя звесткі, не ведаю. Адносна таго, што нібыта цяпер абвешчаны вышук Іозаса Булькі, такога дакладна няма. Прокурор Віленскай акруговай прокуратуры Вальдемар Разбаранаўскас. У Літве ёсць звесткі пра тое, што крымінальная справа адносна супрацоўніцтва Іозаса Булькі з КДБ існавала і на пачатку 90-х гадоў. Прадстаўнікі каталіцкай царквы Літвы заявілі, што пакуль не могуць нічога сказаць адносна справы Іозаса Булькі, хаця ў віленскай архібіскупскай курыі памятаюць і ведаюць ксяндза, які меў прыход у адным з віленскіх касцёлаў у раёне Звярынца. Аб тым, што ксёндз Іозас Булька шчыры каталік, раней заявіў на старэйшы ў свеце паляк, які жыве ў Літве, прылад Юзеф Абрэмскі, у прыходзе якога Іозас Булька працаваў у 1980-е гады і які даваў яму рэкамендацыю для рукапалажэння. З Вільні Таццяна Поклад. Паводле літоўскага гісторыка Лайманаса Абаруса, у 50-е гады мінулага стагоддзя Іозас Булька на пачатку змагаўся на баку так званых лясных братоў, якія змагаліся супраць саветаў, а потым быў завырбаваны органамі дзяржбяспекі. У Булькі, паводле гісторыка, была мянушка Бімба. У Беларусі Булька вядомы чалавек. У вёсцы Мосар, дзе знаходзіцца яго парафія, святар разгарнуў актыўную барацьбу з алкагалізмам. На ягоную ініцыятыву ў вёсцы быў адкрыты музей барацьбы з п'янствам, а таксама помнік папу Яну Паўлу II і міні-заапарк. Вы на хвалях Радио Свобода. Не все вызволенные со своих посадов керовники силовых ведомств сыходят на пенсию. Одни из них отшоливают спортовые федерации, иншие працуют помощниками у адмысловых доручениях при разных державных установах. Вызволены 6 красовика с посады министра внутренних справ Владимир Навумов покуль отшоливая Федерацию хоккея Беларуси. На завтра после своей отставки он поведомил, что заставаться ему в хоккее тене он вырешит после 15 травня. Назиральники связывают это с выниками голосования, кое вызначит краину. Господиню чемпионату свету 2014 года. Любовь Лунева высветляла, чем занимаются отправленные в отставку силовики, прозвища яких ведут не только в Беларуси. Былы министр не змог конкретно отказаць на пытанне, зададзенае яму падчас прэсавай канферэнцыі, ці будзе ён старшынём федэрацыі, калі 8 траўня права правядзення хакейнага чэмпіянату даверыць Беларусі. Ён паведаміў, што яму спатрэбіцца 1-2 тыдні, каб агледзіцца і прыняць рашэнне. У Беларусі спартовыя федэрацыі традыцыйна ўзначальваюцца сілавікамі. Палітыкі лічаць, што Александр Лукашэнка раздае грамадскія пасады сілавікам дзеля таго, каб тыя, ужываючы адміністрацыйны рэсурс, выбівалі з незгаворлівых чыноўнікаў і бізнэсоўцаў грошы і кантралявалі размеркаванне фінансавых сродкаў. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне. Робячы ставку на спорт, як на істотны элемент свайго іміджу і адпаведна асваення грашовых рэсурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут гэта лёс Навумова. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, напэўна, хакей мог, дзякуючы гэтаму, мець нейкія крыхі са стала. Цяпер, калі Навумаў траціць гэтую пасаду, глядаць пад пытальнікам, на нейкі час будзе і лёс хакейнай галіны народнай гаспадаркі Беларусі. Першая асоба ў галіне хакею, безумоўна, сам кіраўнік дзяржавы. Ён распачаў маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў у абласных цэнтрах і буйных гарадах, а кіраваць гэтым працэсам прызначыў тагачаснага прэзідэнта хакейнай федэрацыі, кіраўніка сваёй службы бяспекі Юрыя Бародзіча. Пазней спадара Бародзіча замяніў у гэтай якасці галоўны міліцыянт краіны. Пры ім адказныя пасады ў федэрацыі і клубе юнацтва занялі таксама сілавікі. Былы шэф КДБ Леонід Ерын, якога Лукашэнка адправіў у адстаўку пасля рэферэндуму 2004, узначальваў федэрацыю біатлёну. Пасля сыходу ў адстаўку Леонід Ерын уладкаваўся намеснікам кіраўніка буйнога ведамства расійскай чыгункі. Менш пашчасціла ягонаму пераемніку Сцяпану Сухарэнку. Значнага бізнесу ён не мае. Былы шэф КДБ – звычайны пенсіянер. На пенсіі і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў Змітер Паўлюченка. Былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, у мінулым генеральны пракурор і сакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман цяпер не мае ранейшых пасадаў. Фармальна ён сустаршыня беларускай венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню і памочнік па адмысловых даручэннях кіраўніка краіны. Расказывала Любов Лунева, а я зверну вашу увагу, что теме отставки Владимира Навумова будет присвечена и сегодняшней экспертиза свободы, якая прогучит хвилин праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. Я передаю слово Галине Абакунчик. У Молдове проходят массовые акции протесту супраць выников парламентских выборов. Протестовцы виноватят коммунистичную партию у фальсификации голосования. Комментар слухача свободы. Політичний мітинг у Кишиньові у кожного нормального, свободолюбивого чоловіка, а не раба, викликає найвеликшу повагу до борецьбітов за справедливість супраць комуністичного тоталітаризму у Молдові. Шановні своєчинники Білорусі, кому неабияковий льос волі і демократії у братській країні, дик давайте морально підтримаємо наших братов по духу у Молдові. Тримайтеся, брати, у Кишиньові. Жадаю вам повної перемоги над цим рашальством. Слава гай до вас, Микола Канахович з Білорусі, город Пружани. Отставка міністра внутрішніх справ Владимира Навумова – тема наступного телефонування. Хотілося б, щоб після відставки Навумова силовые структуры спынили пераслед лидеров демократичного руху, отменили ганебное сбитё арышты суды над удельниками массовых мероприемств. Нина Армалинская, город Солигорск. Слухачы свободы так само протягивают комментовать выказывание Александра Лукашенко на адрес оппозиции. Як вядома, Лукашэнка прыйшоў да ўлады ад апазіцыі. У той яшчэ савецкі час ніхто не называў апазіцыянераў адмародкамі і вашывымі. Поседжанні Верховного Совета БССР транслировалися по беларускім телебачанні. Часцей за ўсіх выступалі ад мікрафонаў депутаты Лукашенко і Ганчар. Цяпер Лукашенко прэзідэнт. А дзе ж його сябр Ганчар? Так нехай же Лукашенку адкрыецца дарога на захад. Можа, там знойдуцца смелыя запытацца ў яго пра лёс Ганчара. Бо беларус, пакуль у яго ёсць шарка і скварка, будзе галасаваць за Лукашенку нават тады, калі знікнуць усе апазіцыянеры. Спачуваючы адмарозкам і вашывам, зразумела, апошле ў двух косцях. Шановные слухачы, нагадаем, што телефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце агляд лістоў на свабоду. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. На 16-17 красавіка запланаваны візіт у Менск Карла Шварценберга, кіраўніка Міністэрства замежных справаў Чэхіі, якая старшынюе ў еўрапейскім звязі. Пра гэта паведамілі Белапан у прэсавай службе МЗС Чэхіі. Праграма візіту пакуль на стадыі падрыхтоўкі. Прадстаўнік Еўракамісіі Гунар Вігант, які знаходзіцца ў Менску з візітам, заявіў, што поўная нармалізацыя адносінаў паміж еўразвязам і Беларуссю магчымая толькі калі Беларусь зробіць далейшыя крокі ў 5 асноўных сферах, вызначаных міністрамі замежных справаў краінаў еўразвязу. Сёння ў Гомельскім абласным судзе, дзе разглядаецца крымінальная справа пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, дапытвалі сведкаў. Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу ўмешаўся Александр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Папа Бенедыкт XVI накіраваў апостальскаму адміністратору Пінскай дыяцэзіі ксяндзу кардыналу Казіміру Свёнтку віншаванне з нагоды рукапалажэння ў святары. Зварот пантыфіка быў зачытаны ў часе ўрачыстасцяў у Пінскім катэдральным касцёле сёння. Інфармацыя, што нібыта выдадзены еўрапейскі ордэр на арышт беларускага святара Йозаса Булькі, не адпавядае рэчаіснасці, але падобныя дзеянні супраць беларускага ксяндза могуць быць ужытыя з боку Літвы. Пра гэта нашаму радыё сказаў прадстаўнік віленскай акруговай пракуратуры Вальдемарас Баранаўскас. Булька падазраецца ў супрацоўніцтве з савецкімі спецслужбамі ў іх змаганні з антысавецкай партызанкай у 1950-е гады. Да міжнародных падзеяў. Камуністычны прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію датычнасці да гвалту, які адбыўся ў сталіцы Кішыневе пасля перамогі камуністаў на выбарах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў урадскія групоўкі да замірэння прыняцця адказнасці за сваю краіну, каб амерыканскія сілы маглі пакінуць Ірак. Іранскія ўлады абвінавацілі амерыканска-іранскую журналістку ў шпіянажы. ЗША заклікалі Іран вызваліць Саберы. 260 чалавек, паводле апошніх дадзеных, сталі ахвярамі землятруса, які адбыўся ў панядзелак у рэгіёне Абруцца ў Італіі. Кіраўнік Роскосмасу Анатоль Пярміну паведаміў, што Казахстан вырашыў не пасылаць астранаўта на міжнародную касмічную станцыю ў верасні сёлета з прычыны эканамічнай сітуацыі ў гэтай цэнтральна-азіяцкай краіне. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў пражскай студыі вас вітае Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце экспертызу свабоды. Сёння яна прысвечаная адстаўцы міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава. А зараз перадача прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Тэма многіх лістоў на свабоду – вясковае жыццё, рэаліі і будучыня калгаснай вёскі. Назіраючы ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання за сытым, заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, нашы слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці, пра што ведаюць з расповедаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на свабоду. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце «Свабоды» вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючы аб вытоках грэблівага стаўлення некаторых сталічных жыхароў да вёскі, слухач піша: «Я параіў бы яму самому прыехаць на вёску. Па блату прыстроіў бы папрацаваць на ферму. Так, дзеля спартыўнага інтарэсу, падаіць кароў хаця б год, каб ён спасціг, што тварог здабываецца з правінцыйнага вясковага малака, а не з варэнікаў. Але ўпэўнены, што ён усёк бы на другі дзень, а мо і раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мала дапамагае. І ты саромеешся гэтага паху, бо ён суправаджае цябе, калі ты зрэдку едзеш аўтобусам у райцэнтр. Я паспрабаваў бы давесці яму, што ўвесь ягоны камфортны сталічны дабрабыт ён мае ў тым ліку і коштам занядбаласці і нават галечы правінцыі, што бэтэшныя сюжэты пра росквіт сельскай гаспадаркі – міты, якія па чарзе здымаюцца ў некалькіх пацёмкінскіх вёсках, што нялюбая яму правінцыя вымірае. У маім маленькім ушацкім раёне за год нараджаецца 120-130, а памірае 350-420 чалавек, і так ужо гадоў 15-20. А на сяле, за выняткам райцэнтра, суадносіны народжаных да памерлых дасягаюць 1-10. Я б павёз яго ў аддаленыя вёскі, у якіх ледзь не ўсе хаты стаяць з завітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. І бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Я пазнаёміў бы яго з сямікласніцай, цудоўнай і добрай дзяўчынкай, якая, каб трапіць у школу, кожны дзень пераплывае на лодцы азёрную затоку, бо хаця школа і побач, але па сухому да яе 8 кіламетраў. Узімку ж трэба хадзіць па лёдзе, а гэта не заўсёды бяспечна. І шчасце, калі трапіць спадарожны транспарт. Я б растлумачыў яму, што калектывізацыю, прадразвёрстку, раскулачванне, падатак на пладовыя дрэвы, колькі садоў было вынішчана, неперспектыўныя вёскі, нявыдачу пашпартоў сельскім жыхарам і многа іншай бязглуздзіцы выдумалі не на сяле, а ў вялікім сталічным горадзе, і выдумалі, магчыма, нават продкі майго апанента. І таму горад у такім велізарным даўгу перад вясковым жыхаром, што колькі б не пнуліся гараджане, але ніколі ім гэты доўг не сплаціць. Але, на жаль, я ніколі не сустрэнуся з маім візаві, і ён ніколі не спасцігне простых чалавечых ісцін, з якіх ледзь не галоўная павага да людзей», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі бацькоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адраджаецца, а знікае у галечы, п'янстве і безвыходнасці. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважаю ў сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Слухач піша. Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны прывялі да ўлады Лукашэнку. Вось і атрымліваецца, што Масква пабудавала камунізм у асобна ўзятай краіне – Беларусі. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач – прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Ліцвіновіч з Кобрына. Дарэмна вы, спадар Ліцвінович, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода», з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергія Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолягаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды мы і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе, напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Гаворыць Радыё Свабода, а зараз пра некаторыя перадачы нашай заўтрашняй праграмы. У праграме «Падарожжы свабоды» мы пачынаем новую рубрыку пра самую вялікую беларускую вёску, пра горад Менск. Беларуская сталіца, як вядома, складаецца з дзясяткаў вёсак і фальваркаў, якія за апошнія дзесяцігоддзі праглынуў мегаполіс. Сваёй сумнай чаргі на знос сёння чакаюць сотні дамоў у Грушаўцы, Пятроўшчыне, Міхалові і Карзюках. Менск ва ўспамінах старажылаў, прадмесці, якія мы ўжо ніколі не пабачым. Тэма новай рубрыкі, якая называецца «Раскіданае гняздо». А пачнём мы наш пацыр па адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, па паўночным завулку. Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філозаф Таціана Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтыя перадачы вы зможаце паслухаць заўтра. А зараз каротка нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расейскага газу. Расейскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зэнітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расейскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваеннай паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкалыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства. Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». У панядзелак адпраўлены ў адстаўку міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. Якія вынікі яго працы на сваёй пасадзе? Якія прычыны яго звальнення? Ці звязана гэта з карупцыяй або барацьбой кланаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута. Глядзе перадачу Валер Карбалевіч. Пры аўтарытарным рэжыме кіраўнік сілавога ведамства мае большую палітычную вагу, чым, напрыклад, прэм'ер-міністр. І адстаўка такога кіраўніка – гэта заўсёды значная палітычная падзея. Владзімір Наумаў доўга жыхар на сваёй пасадзе. Амаль 9 гадоў ён з'яўляўся міністрам унутраных спраў. Гэта шмат. У США і Расіі два прэзідэнцкіх тэрміна складаюць 8 гадоў. Якія вынікі працы Наумова на пасадзе міністра ўнутраных спраў? Поспехамі ці правалами была адзначана ягоная дзейнасць? Ці змянілася за гэты час роля міністэрства ўнутраных спраў у сістэме дзяржаўнай улады Беларусі? Спадар Грыб. За гэты час значна павялічылась колькасць органаў унутраных справ і значна колькасць супрацоўнікаў гэтых органаў унутраных справ. То есть там стварыліся органы ў асобных пасёлках, населеных пунктах, дзе іх раней не было. Другое, значна былі умацованы спецыяльныя падраздзяленні міліцыі і органаў унутраных справ па барацьбе з дэмакратыяй, з шэсцямі, пікетамі, дэманстрацыямі і так далей. Яны не толькі былі павялічаны у колькасным плане, але і тэхнічным узбраенні. Калі бачыце і параўнаеце, хто сёння супрацьстаіць дэманстрацыі, мітынгу і хто стаяў там у пачатку 2000-х гадоў, то вы бачыце гэту вялікую розніцу. За гэты час і жорсткасць пры разгоне шэсці дэманстрацыі і так далей яна значна павялічылася па ўзроўню з тым, што было да гэтага. Да гэтага такой жорсткасці ў дзеяннях міліцыі і органаў унутраных справ пры разгоне нават несанкцыянаваных шэсцяў мітынгу не было. За гэтыя 8 гадоў казаць, што дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе са злачыннасцю, на самай рэчы гэтага няма, гэтага не бачна. Гэта не азначае, што я ускладаю ўсю адказнасць за рост крымінальнай злачыннасці толькі на супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Гэта справа сацыяльная, вельмі складаная і залежыць ад некалькі складаных, а не толькі ад працы супрацоўнікаў органаў унутраных справ. За перыяд кіравання спадара Наумова усе супрацоўнікі органаў унутраных справ былі пазбаўлены гарантый, прывілей, якія ім былі дараваны яшчэ ў часы савецкай улады. І Беларусь сёння адзіная краіна на постсавецкай прасторы, у якой эти супрацоўнікі поўнасцю пазбаўлены ўсякіх прывілей. І гэтым, зразумела, незадаволены. За гэты час пагоршыліся бытавыя умовы супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Павялічылася чарга на жыллё, таму што жыллё для супрацоўніка, як раней, не будавалася. Апошнім часам размыта прафесійнае ядро супрацоўнікаў міліцыі. Падпалкоўнікі, палкоўнікі міліцыі, якія дасягнулі з 40-45-летняга ўзросту, набылі пэўныя тэарэтычныя і практычныя веды ў кіраванні падраздзяленнямі, яны неабгрунтавана адпраўляліся на пенсію. Генералы 50 гадоў, 55 гадоў, а старэйшыя афіцэры 40-45 гадоў. На іх месца браліся новыя людзі, яны былі горш падрыхтаваны за тых, якіх увальнялі. Гэта было значна не на карысць барацьбы са злачыннасцю. Можна было б назваць некалькі раённых там аддзелаў управленні, дзе кіраўніцтва гэтых падраздзяленняў мянялася амаль штогод. Спадар Федута, як бы вы ацанілі вынікі дзейнасці міністра ўнутраных справ Наумова на сваёй пасадзе? Калі браць прынцыпальную старую шкалу сярэдняй школы альбо ўніверсітэта, гэта цалкам, на мой погляд, заслужаная адзнака незадавальняючая. Два. Я б дадаў яшчэ толькі адно. Спадар Наумаў пазіцыянаваўся ўвесь час, гэта была яго асабістая спроба іміджа, як прафесіянал-міліцыянер, які не ўмешваецца ні ў якія палітычныя свары. Адзін час яму гэта сапраўды ўдавалася. Калі, напрыклад, Мячеслав Іванович кажа, што ніколі не так жорстка не збівалі, не разганялі несанкцыянаваныя мітынгі, ну давайте успомнім, напрыклад, Чарнобыльскі шлях 96-го года, альбо успомнім, як пры іншых міністрах білі таго ж самага вядомага ўсім нам праваабаронцу Валерыя Шчукіна. Пасля 95-го года, пасля так званай эвакуацыі депутатаў 12-го склікання, рэжым не цырымоніўся ўжо з беларускай апазіцыі. Але пазіцыянуючыся як прафесіянал, насамрэч, ніводнай прафесіянальнай справы спадар Наумаў так і не даводзіў до канца. Успомню тыя абяцанні, якія ён даваў. Што ён выканаў? Нават апошнія абяцанні, ціле выканання якога ён прыкладаў ўжо ўсе відавочныя сілы, якія ў яго былі. Неверагодная колькасць людзей збіралі адбіткі пальцаў. Я маю узрыў улетку мінулага года падчас святкавання Дня Рэспублікі. І ён не здолеў выканаць нават гэтага. Гэта яшчэ адзін вельмі важкі аргумент у пользу той адзнакі незадавальняючай, якую паставіў яму Мячеслав Іванович. Так, сапраўды можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшняя тэма – адстаўка міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумава. І наступнае пытанне, якое цяпер шырока абмяркоўваецца ў палітычных колах. Чаму звольнілі? Ці за што звольнілі Навумавы? Афіцыйная формулёўка «па стану здароўя». Наколькі яна задавальняюча? Эксперты называюць розныя прычыны, і неэфектыўнасць працы, і гульня беларускіх уладаў з Еўропай, і барацьба клянаў, і карупцыйная справа з асабнякамі, пра якую казаў Лукашэнка ў лістападзе мінулага года. А якая вашая версія, спадар Грыб? Мне здаецца, што ўсе гэтыя прычыны, якія вы пералічылі ў сваім пытанні, магчыма, яны неяк у совакупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Мая асабістая думка, што гэта звальненне не па стану здароўя, а гэта палітычнае рашэнне. Першая пастава можа быць і таму, што яшчэ да сённяшняга дня Наумаў заставаўся ў спісе беларускіх высокіх чыноўнікаў, якім забаронены выезд у краіны Еўрасаюза і Злучаныя Штаты Амерыкі. Там ён быў адзін і яшчэ застаецца Лідзія Ярмошына. З дзеючых чыноўнікаў. З дзеючых, я маю на ўвазі, усе астатнія ўжо зышлі. Другая прычына, тое, што ж і Александр Осіч казаў, на працягу цэлага шэрагу гадоў адні абяцання, вынікаў нема. Выбухі ў Віцебску. Колькі не рабілі, людзей затрымлівалі невінаватых, вынікаў нема. Знікнення палітычных апанентаў. Фактычна, іх скралі, справы ўзбуджаны, а вынікаў нема, яно ж лічыцца нераскрытае. Гэты ўзрыў на святкаванне Дня незалежнасці Беларусі 4 ліпеня 8 года. Таксама абяцанні былі, заданні былі, ўсё на асабістым кантролі ў прэзідэнта, а вынікаў таксама нема, і на уму уже мало того, что отбитки пальцев от всего дорослого мужского насельництва собрал, выников нема, и он уже сказал, что створена некая террористичная тайная группа, якая займается этими справами. Террористичная группа, коли она и есть, она ставит некие умовы для улады. И коли улада эти умовы не выконывает, тогда она идет до актов. У нас таких заяв нема. А маль что год прошел, об чем идет размова? Господар Федута, а якая ваша версія, а чаму звольнілі Наумова з пасады міністра? Я думаю, што тут можа быць цэлая сукупнасць нейкая высноў, але я бы звернуў увагу на тое, што Беларусь знаходзіцца на перададні прэзідэнцкіх выбараў. І я неаднойчы казаў, што я ўпэўнены ў тым, што гэта будзе другая гістарычная падзея пасля выбараў 94 года, паскольку, на мой погляд, ёсць мажлівасць таго, што Александр Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, што зараз трэба чакаць нейкай мажлівай рэформы ў адносінах да міліцыі, ў адносінах да Міністэрства ўнутраных справ. Дзеля таго, каб выправіць вось гэты сапсаваны за часы панавання спадара Навумова імідж беларускай міліцыі. Спадар Федута, я не вельмі зразумеў вашую думку. Калі вы лічыце, што Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах, пачынаецца аперацыя пераемнік, умоўна кажучы, то якая сувязь гэтай аперацыі з зменай міністра, зменай іміджа міліцыі? Уладзе патрэбен давер. Тая міліцыя, якая ёсць, даверу не выклікае. А вось гэтая скандальная справа з карупцыяй у сілавых структурах, пра якую Лукашэнка заявіў у сваім выступе ў лістападзе мінулага года. Ён назваў сярод карупцыянераў 4 намеснікаў міністра ўнутраных справ, прычым 2 з іх на той момант былі дзеючыя. Можа, некая сувязь ёсць вось з гэтым скандалам і з цяперашняй адстаўкай Наума, спадар Гарт? Какая-то доля сувязи есть. По сравнению с той коррупцией, якая отбывается в нашем громадстве, это зусім не то, как это называется. Это треба было зробить некого хлопчика для битья, как кажут, и вот зробили высоких чиновников Министерства внутренних справ, каб и остатние боялись. Спадар Федута, а вы, як лічыце, ці можна лічыць гэтую адстаўку як рэха таго антыкарупцыйнага выступу ў лістападзе мінулага года? Контракт на 5 год со спадаром Зеноном Ломасем, старшиней Держконтроля Беларуси, был подписан. А майже что в те же самые дни, как были возбуждены криминальные справы, тут никаких вельми высокопоставленных службовцев из его ведомства. Кто у нас коррупционер, вырашает один человек. У передачи «Экспертизы свободы» отставку министра внутренних справ Владимира Навумова обмерковывали генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб и политический оглядальник Александр Федута. Вел передачу Валер Карбалевич. Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.